Pale Kalifali, penzi lako lilizilika ndani maisha yangu. Nitakupenda milele na milele. Mateso yangu na mizigo, nani angechukua? Huzuni na kilio, nani angeondoa? Laana zangu na mikosi, nani angetoa? Aibu yangu na majuto, nani angefuta? Bila wewe ningekuwa wapi basi? Deni langu la dhambi nani angelipa? Hakuna. Uzima wa milele nani angenipa?